Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Der står snart 2024 i kalenderen, og måske betyder det, at du skal have nye aktier ind i porteføljen. Hvis det er tilfældet, så er der god grund til at blive hængende og lytte med på Millionærklubben her de næste 55 minutter. Jeg har nemlig bedt en herlig trækløver af vores faste eksperter om hver især at udpege tre aktier, som de ser et potentiale i til det kommende år. Og trækløveren, det er Mads Christiansen, fondschef fra New Deal Invest, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lav Svendsen, den ene halvdel af Svendsen og Tudborg, godmorgen og velkommen til jer tre. Godmorgen, tak. Ja. Vi skal det er en signet dag med fryd, vi ser. Oh, ja, hvor du dog kan. Den har jeg faktisk hørt før. Nå, ja. Vi skal altså igennem 9 aktier her i løbet af udsendelsen, så vi har nok at se til. Men for en god ordens skyld vil jeg gerne lige sige, hvis du lytter med og får en masse god inspiration fra den her udsendelse, så er det sådan set også inspiration, vi giver. Husk, at man som investor altid lige skal gøre sin eget hjemmearbejde og have sin kritiske sans med, inden man shopper løs på aktiemarkedet. Og med det på plads, Svendsen, et hurtigt smut forbi det danske marked. Jamen, vi er så meget over nulpunktet, som vi behøver for, at man kan registrere det, så det er jo fuldstændig uforandret. Og vi skal jo have sådan en dag, hvor Danmark skal klare sig selv, eller Europa, fordi USA har lukket til Thanksgiving, og også halvt lukket i morgen. Reelt er det lukket i morgen, men det bliver holdt sådan åben halv dag, og der sker ingenting. Det gør der som regel aldrig, det gør nok heller i morgen. Og så er det her shoppingfest, og så må vi se, hvordan det går. Men nu shopper man jo meget på nettet, så det er jo nok der, at tallene kommer fra. Mm. Og til gengæld her, jamen, der holder man jo Black Friday en hel uge før fredagen kommer. Men altså, så det er jo så detailhandlens vel forsøg på at modgå det der. Men det virker altså meget stille, og der er ikke nogen større ulykke. Jeg tror, når der kommer en, eller jeg ved ikke, det er en ulykke, men altså her 9.30 skulle Riksbanken i Sverige, deres nationalbank, gå ud og formentlig sætte renten op med, at en kvart, de vil sætte den op til 4,25. Det lyder konsensus, og det er da måske rigtigt nok. Det er lidt stille og kedeligt, og så har vi jo måske, man kan sige, vi skal også måske slikke sårene, ikke? For vi har jo altså haft, der sker jo lidt, ikke? Altså, vi har haft i den her uge, det er jo så Michael Friis, der må stå på mål på den, og desværre for ham, det er jeg ked af på hans vegne, men altså, Bayer har jo fået i Tyskland kemi- og medicinfirmaet, og har fået sådan en på goddagen i den her uge, og den er faldet fra et par 40 til 33. Og så der er jo nogle øretæver på, og det er jo det der med erstatning for, mulig erstatning for Roundup-skader, og det var så kraft i USA, og så at der var et produkt, som de opgiver at videreudvikle, medicinsk produkt, og Bayer er en meget stor medicinalvirksomhed, skal vi sige. Men så der er altså nogle ting også, der er lidt sådan lidt slikket sår her og der, der også skal tage med i betydning. Så det er vel lidt ro på nu. Det er vel, hvad der er at sige til det. Yes. Lidt andet, der sker her til morgen, det er, at Novo Nordisk er på vej ind i Japan med deres fedmemidler test, og de vil også investere 2,1 milliarder euro i Frankrig. Og så er der altså også Tesla, der er igen ude og skærer prisen ned på nogle af deres modeller, og aktien den tog et dyk på sådan knap 3% i år. I går, undskyld. Og noget andet, der i hvert fald også sker, som er sådan et gaven, der bliver ved med at give, apropos Black Friday, der er sikkert rigtig mange, der skal ud og købe julegaver, det er altså sagen om OpenAI og Sam Altman, der er blevet fyret i weekenden, så ville samtlige OpenAI medarbejdere have, at han kom tilbage, og nu er han så kommet tilbage. Hvad i alverden er det, der sker over i den der Bix, Mads Christiansen? Jamen, OpenAI er jo en non-profit virksomhed fra starten af, sådan er den født fra Musk og Altman tog initiativ til den. Og jeg tror, det vi har oplevet her den sidste uges tid, det er, at OpenAI nok er meget mere ustabil, end man lige havde forestillet sig. Altså, og grunden til det er, at det er sindssygt dyrt, det de laver. De har brug for rigtig, rigtig mange penge til alt det compute, de skal lave, og dem skal de ud og finde et eller andet sted, og det har Altman sådan haft en måde at gå til på, og bestyrelsen har til syd, altså har været uenig og har vildt en anden vej. Og jeg synes, det interessante her, det er, at Microsoft ligesom har deres, mange af deres AI-æg lagt i den kurv, at det er OpenAI, der skal levere deres løsninger. Og så viser det sig lige pludselig at være en ret ustabil struktur, de er inde i. Så har der været, nogen, der var ude og udråbe, at det var mega godt for Microsoft, at Altman og hans folk, de kom til Microsoft. Og det tror jeg ikke, Microsoft er enige i. Det er rigtig rart for Microsoft at have den her virksomhed på armslængde afstand, sådan at hvis der bliver noget regulatorisk, hvis der kommer nogle problemer eller sådan noget, så kan man sige, jamen det er over i OpenAI, det må de tage sig af osv. Så det at have det internt er ikke særlig rart. Der har vi, Amazon har deres løsning, som hedder Bedrock, hvor man laver Large Language Model as a Service, hvor at man så har de forskellige modeller og leverer dem til sine kunder, så man har det mere på afstand. Og det tror jeg klart, at det, man både fra Microsofts side og som Microsoft-aktionær vil foretrække. Mm. Tænker du, at det sidste punktum er sat i hele den der sag, fordi der har virkelig, virkelig været meget polemik frem og tilbage, og samtlige medarbejdere, der vil flytte til Microsoft og det ene og det andet, og nu er Altman så tilbage, er alt så godt? Jeg tror, det er det bedste sted, og jeg tror, det er der, at strukturen er mest stabil, men jeg synes, det vi har lært, det er, som jeg sagde før, at strukturen er mindre stabil, end man måske lige tænkte, og det er, fordi det er en non-profit organisation, som har brug for sindssygt mange penge. Når Bill Gates han vil udrydde malaria, så er det jo fint, så kan man gøre det, fordi betaler han det selv. Men her der er altså nogle andre, der skal betale for det, fordi Musk han blev træt af det tidligt og trak sig. Det var ellers ham, der var donor tidligere. Og så ledes altså sådan de helt store overskrifter, der er ude på hele verdens, eller de globale sådan finansmedier her til morgen. Vi skal videre, fordi hvilke aktier kan være værd at have i porteføljen det kommende år, det skal det altså handle om nu. Og hvis du lytter med og har spørgsmål til os, eller bare vil blande dig i debatten, så er sms'en åben. Nummeret det er 42 42 03 21, bare du husker at starte med Mio. Og Michel Nørgaard, jeg tænker, du får lov til at lægge fra land. Du har taget tre aktier med, som du tænker kunne være spændende til næste år. Lad os starte med den første. Det er noget forsikring. Det er det, og det kan måske virke lidt underligt. Hvis I kan huske, så fortalte jeg for et par gange siden, at vi har netop valgt at gå ud af finans. Og hvordan fint kan det så hænge sammen med, at vi så vælger at sige, at det er en af vores top-pick, det er inden for forsikring. Man skal dog lige være opmærksom på, at forsikring er ikke det samme som bankerne, og dermed ikke, de bruger nogle andre nøgletal, vi kigger på nogle andre ting, når det er, man sammenligner, hvis man skal sammenligne forsikring og bank. Så det er altså ikke på samme måde en ren en finans, synes vi, aktie her. Det er et helt andet dyr, fordi det er som sagt nogle andre driver, der driver det. Forsikring er karakteriseret ved, hvis man skal kigge overordnet på det, ved at være en stabil og meget defensiv sektor. Det er blandt andet et godt sted at være i, når bølgerne de går højt på aktiemarkedet, eller når vi kommer til at opleve makroøkonomisk tilbagegang. Og vi har jo en forventning om, at vi formentlig havner en recession til næste år, når vi kigger i USA. Det bliver ikke en lang recession, men dog lige et par kvartaler, tror vi kommer til at dykke ned i USA. Og der kan det måske godt være et meget godt sted at være af. Fordi når vi kigger på nedgangen i de her makroøkonomiske konjunkturer, jamen, så er det altså ikke noget, der kommer til at se, at man påvirker synderligt forsikringsselskabernes performance bemærkelsesværdigt. Det skyldes, at jamen, når vi ser på forsikringsselskaber som helhed, jamen, så bliver de stadig ved med at kunne egentlig tjene rigtig godt penge. Alle skal jo have forsikringer. Det er så aktivt ved en konjunktur, vi har i. Vi skal have en indbrudsforsikring, ulykkesforsikring osv. Og hvis vi så kigger helt isoleret og set i forhold til almindelig brand, jamen så er det jo sådan, at almindelig brand meddelte i forbindelse med deres tredje kvartalsregnskab, at ja, de havde godt nok været ramt af nogle voldsomme vejrskader i både tredje kvartalsregnskabet, og det er formentlig også noget, vi finder ud af, ser ind i fjerde kvartal. Men på trods af det, så var de altså ikke ude at nedjustere deres underliggende guidance. Og det må altså betyde, at der er altså noget, der går en rigtig vej i den underliggende drift. Og det lå altså godt for fremtiden, og vidner jo igen jer om, at de klarer det altså relativt godt. Og samtidig så har de jo også opkøbt Codan, og der er de godt i gang med at høste de synergier. De er væsentligt længere foran i forhold til det, de har budgetteret. Det er så godt nok også de lette synergier, de har høstet indtil videre. Men nu skal de i gang med det svære, men det tror vi altså også, de i høj grad kan være i stand til at gøre. De har en forventning om, at de er vendt tilbage. Når vi ser på deres vækst, så er de også vendt tilbage til en fornuftig vækst. Både når vi kigger på privatsegmentet og også erhvervssegmentet. Det er en line også i forhold til inflationen. Og så er det så helt specielt, når vi kigger på forsikring. så er der faktisk tale om et value-selskab. Jeg ved, du går lidt op i value, Mads. Og i forhold til det her, jamen value-vækste her, men der er i hvert fald value-selskaber her inden for forsikringsselskaber. Det er et meget, meget sjældent syn. Både når man sammenligner med tryk, men så delhed også med Top Danmark. Når vi kigger ind i 2025, jamen så venter markedet, hvis vi skal tage lidt tal på, at Almindelig Brand, de vil opnå et forsikringsmæssigt resultat på de her 2,1 milliarder kroner. På samme niveau som egentlig Top Danmark. Men når det så er sagt, selvom de kommer til at have præcis den samme bundlinje, har en forventning om, så når vi kigger i forhold til deres prisforsættelse, ja, så handler Almindelig Brand altså med et gigantisk rabat, både når vi kigger på i forhold til Top Danmark, gensidig F. De handler med en rabat på, som er virkelig, virkelig, virkelig til at føle på. Og med det i mente, altså med både synergieffekterne, den underliggende drift og en fortsat pæn vækst i forhold til toplinjen, ja, så tror vi altså, at aktiekursen for Almindelig Brand, den skulle altså kunne rette sig i løbet af de næste år, og dermed vil være et relativt godt køb, når man kommer til at kigge her. Mm. Jeg har lige lyst til at kaste den der bold over til dig, Lars Sønsen, fordi Almindelig Brand, Michel nævner, det er en defensiv aktie, eller forsikring generelt er defensiv, den ser billig ud i forhold til konkurrenterne, og der er nogle synergieffekter fra opkøbet af Codan. Hvad tænker du? Jamen, jeg har faktisk siddet og kigget på den for nogle dage siden. Jeg har kigget på den 10.11., kan jeg fortælle, ikke fordi vi fortæller om i dag. Fordi, ja. Altså, den er jo på papiret billig, men pointen er jo, at Dansk Forsikring har jo spillet sig selv ind i et hjørne ved at Tryg købte de der Codan-aktiverne, ikke? Og så måtte de jo sælge det i Danmark. Så var Sverige, de ville have, og så lidt Tryg Hansa, og så lidt i Codan i Norge. Ikke? Men så har de solgt Codan videre i Danmark til Almindelig Brand. Så de to, de er simpelthen fulde. Altså det er ligesom sådan, når du har taget en god julefrokost, og du er så fuld af hvad hedder det, i din mave, så du kan bruge det i de næste 2 timer. De har simpelthen, jamen de har luft i maven i form af goodwill. Altså Almindelig Brand har, fordi det er betalt en overpris for det, har en egenkapital på 13,5 milliarder. Og de har goodwill for 10,4. Okay, så trækker vi det tal fra. Det er jo goodwill, de har betalt, det er fremtidig indtjening, ikke? Som de så måske kan slæve hjem. Så er der en egenkapital på 3 milliarder. Reelt, det er, og det er sådan set det tal, give and take, som Finanstilsynet sidder og kigger på, men det er så heldigt, i forsikringsbranchen har man verdens mest lempelige solvensregler. Så når forsikringsselskabet praler af, at de ligger på, det gør de sådan til begge to, på 2 gange solvenskrav, så vil sige, ja, det betyder ingenting. I gode gamle dage, da folk de kunne regne, der forlangte man i finansbranchen, at et selskab skal have en egenkapital, der svarer til 1 års præmier. Og det har ham her jo slet ikke, vel? Så hvad hedder det, og det er altså korrigeret i en kapital, ikke de der luft. De har jo købt luft ind, og det er det, der er problemet derfor. Almindelig Brand, det kommer til at tage, og det gælder også trygt, 3-4-5 år måske, så har de, hvis det, vi har gode år for forsikring, hvad vi nok får, de sidder jo meget godt på markedet, så til den tid, så begynder de at blive en aktie, vi kan have med at gøre, så ved du hvad, forsikring? Nej, glem det. De går ikke ned om hjem, medmindre der kommer en finanskrise eller andet, så de får en kæmpe kurstab på obligationer, det er jo det, de ejer. De har ikke råd til andet. De har ikke råd til at mulle til at spekulere i noget. Så ved jeg, det der, glem det, det er infrastruktur, som kun er noget værd, hvis renten falder, og hvis det hele går godt. Så ved du hvad, om 4-5 år, det er sådan, jeg sidder sådan og tjekker lidt op for at finde ud af det, og siger, nej, ved du hvad, læg den hen på hylden, det gider vi ikke beskæftige os med de næste 3 år overhovedet. Vi bliver ikke engang kigge efter det. Michel, jeg tænker lige, det kræver en kort replik fra dig, det der. Jamen, det er Lav, og må selvfølgelig have sin holdning, som man har. Det har jo alle investorer at kigge kritisk på tingene. Og Lav har jo sine... Jeg ved godt, Lav han ikke bryder sig om Almindelig Brand. Det har forsikring som helhed, det har han sagt flere gange. Men man må også bare lige forholde sig til fakta. Og det er altså, at den er billig. Det sagde du så også selv. De har gjort det rigtig godt i forhold til at høste de her synergier. De er foran på budgettet. De kommer til at formentlig levere et rigtig godt fjerdekvartalsregnskab. Præmierne de er steget. Vi har en forventning om, at vi får yderligere medvind, når vi kigger ind i 24. Jeg synes ikke, at der er noget, der ligesom taler i for, at, eller mod undskyld, at vi skulle eje den her aktie, som er Almindelig Brand. Tværtimod, den er billig i forhold til Piers, og den ser ud som om, den kunne klare sig rigtig, rigtig godt. Og så i forhold til, når vi snakker om det med værskaderne, ja, så skal de dog, så har de gjort det, at de faktisk er gået og hvad hedder det, og betalt i forhold til de her genforsikringsselskaberne for at fjerne noget risiko for deres bøger relateret til de her værskader. Det er noget, vi ser, det gør alle mulige forskellige forsikringsselskaber. Så på den måde kommer vi ikke til at se de her voldsomme sværskader egentlig kommer til, noget de har, de ved, det er noget, der kommer til at også finde sted. De har allerede været ude og udmelde det, eller melde det ud, men det er ikke noget, der kommer til at ramme driften på den måde, for de har altså været ude og forsikre det andre steder. Yes, og således altså et par ord om almindelig brand, der er en af Jyske Banks top picks for næste år. Hvis man vil læse jeres fulde syn om almindelig brand og også de øvrige aktier, som du nævner her i løbet af udsendelsen, Michel, så kan man altså gå ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Og så har vi en lille sjov driller, og det er ikke for at signere dig, fordi jeg holder mig af dig, men det tak. Er jo, at Jyske Bank har jo selv købt, eller ikke købt, men de har lavet, gået inden for forsikring selv. De gjorde det her for et års tid siden, fordi de jo så, at det her marked er så lukrativt. Det er jo et lukrativt marked. Danske forsikringspræmier betaler 10% for meget. Altså, vi skulle betale 10% mindre i præmie. Det var, hvis vi havde monopoltilsyn, eller Margrethe Vestager, eller sådan nogle af de der typer, hvis hun laver noget, skulle gribe ind i det. Det gør de jo ikke. Så derfor sidder de og malker koen, ikke? Og vi betaler alt for mange penge i tryk, hvor vi får pengene tilbage efter at have betalt skat 2 gange, både i selskabet og selv privat. Det er jo fuldstændig nonsens system, fordi priserne er alt for høje. Men hvad hedder det? Så det er et godt marked, og der er faktisk Jyske Bank jo gået ind i det, fordi de kan se, at det er et godt marked. Ja, yes, så. Vi springer fra forsikring til... Og vi klarer det meget godt, skal lige sige. Det, det kan du selv se. Men jeg ved ikke, hvor længe det går med forsikring. Vi springer fra forsikring til en af de aktier, Mads han har med. Fordi Mads, da jeg gav jer den her opgave, der skrev du egentlig, at dine top picks var 3, som du har snakket rigtig meget om, Sea Limited, Caravana og Hims & Hers. Så du ville tage 3 andre med. Lad os starte med den første af dem, det er Broadcom. Hvorfor er det et top pick hos dig? Jamen, jeg prøvede at give mig selv den opgave at finde 3 AI-aktier. Og der er 3 kasser, synes jeg, at investere i AI. Det er picks and shovels, altså virksomheder, der laver infrastruktur til AI. Og så er der use cases, virksomheder, som hvor produkterne bliver bedre, fordi at der kommer AI ind. Altså Microsoft er sådan en virksomhed, for eksempel. Og så den sidste, det er data. Data bliver meget mere værdifuldt i en verden med AI, fordi det bliver nemmere at tilgå viden fra data. Så virksomheder, der høster data, er sindssygt interessante. Men Broadcom er over i picks and shovels-kassen. Broadcom er en af verdens største chipproducenter, og kommer sådan traditionelt fra, at det, man laver, det er de chips, der fører data væk fra datacenter, til og fra datacenter. Og det er deres sådan kerneforretning, og så er der købt en masse virksomheder op inde i Broadcom. Og det der er sket nu, det er, at Broadcom har købt... de her chips, dem bliver der rigtig meget mere brug for fremadrettet, når vi får datacenter, flere datacenter med AI. Der skal rigtig meget data til og fra datacentrene. Så det er sådan en medvind, som man får fra AI. Og konkurrenten hedder Marvel Technologies, og er lige så fint et valg her. Det, der gør Broadcom mere spændende her, det er, at man har købt VMware nu her. Den handel er lige gået i orden. Ja, det er noget multi-cloud service, læste jeg. Hvad betyder det egentlig? For det er kæmpe opkøb. Det er $60 milliarder, de har givet for det. Ja. Hvad er det for noget? Jamen, VMware hjælper virksomheder med at gøre deres serverpark meget mere virtualiseret, den kalder man det. Så serverparken bliver sådan løftet op i et softwarelag, sådan at det ligger ovenpå. Og så er vi fremme ved, at så begynder Broadcom at være en virksomhed, der både har hardwaren, og som også har det softwarelag, der ligger lige ovenpå med VMware. Og det er en af de trends, som jeg tror, vi kommer til at se inden for tech. Nu har vi haft nogle år, altså for 20 år siden, der startede virksomhederne med bare at have deres egen serverpark derhjemme. Og så har vi haft en trend med, at nu skulle meget af dataen op i skyen. Så nu har virksomhedernes IT-chefer, de håndterer noget, der er i skyen, og noget, der er på stedet. Og der vil komme en bølge med virksomheder, der tilbyder at løse hele det samlede problem, sådan at man løser virksomhedens problem, uanset om det er noget, man håndterer selv, fordi det er billigst i nogle situationer, eller om det er noget, man lægger op i skyen. Og der bliver Broadcom bare sindssygt godt positioneret nu til at levere den der fulde løsning, hvor vi tager os af det hele, både hardware og softwaren ovenpå, og hjælper med netværket også. Mm. Og så den tredje ting, som Broadcom har med her, det er, at de ejer i forvejen Symantec, som er en cybersecurity virksomhed, som sådan er lidt gammel i det og kommer fra det her men har mange store virksomheder. Og VMware er faktisk at komplementere den her cybersecurity-del sindssygt godt, fordi der er meget, man er en af de førende på det, der hedder SD-WAN, som er en del af netværkssikkerhed, en sindssygt vigtig komponent for netværkssikkerhed. Sikkerhed og virksomheders netværk, det bliver til et samlet produkt fremadrettet, det kalder man SASE. Og fra at Broadcom var sådan lidt på siden her, så Broadcom lige pludselig har et af de bedste og mest relevante produkter, samtidig med, at man kan integrere det med hardwaren. Så mit bud er, at de kommer til at bygge hardware, altså bygge chips, specielt designet chips, til at understøtte VMware og cybersecurity. Så det var bare sindssygt godt med en masse sådan langsigtede trends i ryggen. Mm. Altså et par ord om Broadcom. Jeg tror, tickerkoden, den er AVGO, sådan ja, lidt speciel tickerkode, må jeg sige. Michelle, jeg ved, at du har kigget lidt på den. Hvad tænker du umiddelbart om den chip producent, eller ja? Ja, men altså, vi har jo ikke fundamental dækning på den, så det her, det er set ud fra et rent kvantitativ analyse. Det ved du, Mads, den har jeg været inde og bruge et par gange. Mm. Og vi kigger jo på data, som er baseret på rent kvantitativ, som er baseret på det her value, momentum og kvalitet. Og der kan jeg faktisk godt forstå, at du godt kan lide Broadcom. Fordi den ligger en smule over det globale gennemsnit målt i forhold til attraktivitet, og det gør den, fordi den i en ud af de her tre forhold, som jeg netop nævnte, rangerer relativt godt og rangerer bedre end gennemsnittet. Og det er især momentum-divisionen, som trækker den her attraktivitet op. Den befinder sig altså over gennemsnittet. Hvis man kigger på faktorerne og dykker lidt ned mere i dem, der, når man kigger på momentum, så er det både, man kigger på et prismomentum, og så kigger man på også analytikersentiment. Og på prissentimentet, jamen det er altså den, der trækker det mest op, mens vi kigger, og samtidig også med analytikersentimentet, jamen så er de også blevet mere positive på aktien på det seneste. Og det er altså en af forklaringerne på, at det bevæger sig altså en del højere end gennemsnittet. Kvalitetsdimensionen, som jo så er den næste, hvor man går ind og kigger lidt på, hvordan gør de så i forhold til indtjeningsstabiliteten? Og selskabets evne i forhold til at servicere deres gæld, ja, der befinder den sig på nogenlunde på niveau med gennemsnittet. Og gennemsnittet, skal lige siges, det er, når vi kigger på 3.000 aktier, globale aktier, når vi kigger her. Og det kan blandt andet ses ud fra EBIT-marginerne, vi kan se det ud fra ROIC og ROIC-væksten. Der ligger det nogenlunde på niveau med gennemsnittet. Omvendt, når vi så ser på i forhold til indtjeningen i selskabet, så kan det dog variere en smule, og det kan vi se, når vi går ind og kigger på nogle af nøgletallene. Altså, at vi oplever en del udsving, der er der, og det altså gør, at den, der trækker den lille smule ned. Sidst men ikke mindst, det er så value-dimensionen, altså vi går ind og kigger på prisfastsættelsen. Ja, der befinder den sig en smule under gennemsnittet, og den er ikke, så dermed der kan man ikke sige, at lige præcis den division gør, at aktien den er attraktiv. Og det er især, når vi kigger relativt til industrigruppen, hvor den altså befinder sig under gennemsnittet, altså hvor den er dyr relativt til industrigruppen. Så, men altså som udgangspunkt, så er der i hvert fald tale om en aktie, som ud fra en kvantitativanalyse befinder sig over gennemsnittet, målt i attraktivitet, så derfor kan jeg godt forstå, at det er en, der befinder sig på din portefølje. Mm. Og jeg er sikker på, at vi kunne snakke meget mere om Broadcom, men vi er nødt til at springe. Jeg skal lige sige en ting. Det, der er også vigtigt at forstå, det er, at det er en cyklisk aktie. Mm. Altså, det er, de leverer til teleindustrien og sådan nogle ting, og det er sådan nede i en bund, så den virker dyr, men cykliske aktier køber man typisk, når de er dyre, og sælger dem, når de er billige. Mm. Den er altså også stedet 77% i år, så jeg lige. Lars Svendsen, dine top picks. Lad os starte med den første af dine top picks, fordi da du sendte den til mig, så tænkte jeg, det overrasker mig ikke. Det er nemlig DS Norden. Hvorfor er du så lun på den? Det er ikke så I lærer ikke så mange fremmedord nu. Men jamen, det er Norden, fordi jeg mener, at det er en misforstået aktie på børsmarkedet. Det er jo et rederi, ikke? Og som både har tank og bold, og drives sådan med en meget, faktisk meget fornuftig og sådan sikker play-safe holdning til tingene et års tid frem. Har de dækket deres skib stort set, og det er der så ikke rigtig nogen. De vil hellere have sådan nogen, der svinger meget mere, som Hafnir og Torm, og måske også mere tank end bold, men fordi han er begge steder, men det er sådan set det, og jeg regner med, altså jeg har jo sendt en kurslist i mit hoved, jeg kan jo sige, de der, nu kan vi tale de andre, når vi frem til dem, men altså jeg har jo et tal for, hvor jeg synes, den skal hen, og det er derfor, jeg køber den, og så hvad skulle den koste i mit hoved? Jamen, så skulle den jo koste mellem 450-550, og det regner jeg med indtræffer i løbet af næste år, og den kunne få den til 316, tror jeg, den koster i dag. Og jeg kan ikke se, at der er en stor risiko i den, så medmindre vi får en virkelig dyb recession, fordi de jo afhænger af industriaktiviteten, ikke? Så kan det gå galt med, ellers så kan jeg ikke se, hvad... Jeg kan ikke se risikoen for, at de bliver blæst omkuld af en eller anden meget, meget ond, en forkert sø, kunne vi jo kalde det for. Men, men der er nogen, der er meget mere pessimistiske end dig, Svendsen. Den er faldet 22% den seneste måned. Selv topchefen Jan Rindbo har været ude at sælge ud for 6 millioner kroner af aktier i Norden. Ja, ham i Torm, han har solgt for 130 millioner. Men, ja, 110. Altså, det handler jo om, hvornår udløber dine optioner, okay, du har. Så jeg ved ikke, om det er nøjagtigt derfor. Altså ligesom, har du mere tid, har du flere perioder fremover, ikke? Også fordi altså, der er jo ikke nogen dansk direktør, der har råd til at købe de aktier, de optioner på, så de er jo nødt til at tage optionen, sælge dem med det samme. Det gælder jo alle selskaber, også Novo og sådan noget. Der er jo ikke nogen, der brokker sig over, at direktørerne indfrier deres optioner, og så får de jo som regel nogle nye, sådan så de har upside, men der er jo altså et udløbsdag på en option, og så skal du, der er det slut, og så tag den, eller så bliver den jo revet stykker, og det er klart, at han vil da tage den. Så det, derfor er det, at man kan sige, at selskaber, der er steget meget i forhold til det tidspunkt, direktøren har fået deres optioner, uanset hvad det er for nogle selskaber, behøver man ikke blive bange for, at de sælger. Så det er sådan til helt færdigt, skal jo betale skat af skitteren. Der betalte også noget skat, da han fik optionen og alt det der. Ikke? Så det behøver du ikke at få i maven over, hverken hos Novo eller her. Men det er jo nogle gange, aktiemarkedet er jo et underligt sted, fordi der er jo nogle gange, så gider folk ikke noget, og så siger de, så lige pludselig, så kører den rigtig vej, og så, så skal de alle sammen have den. Og så kommer de og spørger, om man vil være venlig at sælge. Ikke? Men Lav, altså, ja, du må også ligesom tænke på, at nu bragte du Novo op som et eksempel. Ja. Altså det vil sige, Novo-aktien er jo bare fortsat, og derfor så, når folk de tænker, okay, fint, det er en direktør, der sælger sin option, sin aktie. Så gør det ikke så meget, tænker, nå okay, aktien den er stedet, men når vi ser på, hvordan at Norden har udviklet sig i år, så er det klart, at når du så kommer til at se, at flere direktører går ud og sælger rigtig store positioner, så kan du godt sige, hov, hvorfor gør de det? Ja. Er det fordi, det går dårligt i selskabet? Ved de noget, som vi ikke ved? Og det er hele det her, der kan sætte en spiral i gang. Og nu så sige, Torms tilfælde, den ligger jo sådan set på 220, ikke? Så den er jo ikke gældende der, men i Norden er det, ja. Jeg tror, han bliver ramt på tiden. Altså, hvor lang har du, før du skal bruge din option? Men jeg ved det ikke. Men det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, hvad hedder det? At han skulle have givet et signal, om han ikke stoler på sig selv mere. Men det er vel også velkendt, at man i shipping, Lars Svendsen, har nogle rigtig gode år, hvorefter man så har nogle rigtig dårlige år. Vi har haft nogle gode år sidste år. Så, ja. Altså, er der ikke også bare en vending undervejs? I 22 tjente de $700 millioner. Det var et helt vanvittigt beløb, ikke? Og det er fordoblet mere end indkapitalen, ikke? Og i år bliver det 400, siger de, og til næste år, mit gæt ud for, hvad de har fortalt, fordi de jo dækker sådan noget frem, det bliver 300. Skal de sælge nogle skibe og sådan noget, men det er sådan noget lignende, og så kommer den store optur, men det er jo sådan, at værfterne, de har jo noget at lave til 26. AP Møller skulle være ude i øjeblikket og høre på, om man får nogle containerskib, selvom der er overkapacitet, fordi han skal jo have nogen, der kan sejle på metanol og alt det der, men altså det er 26, så der er ikke noget, der tyder på, at fragtmarkedet, hvis der er problemer med fragtmarkedet, så bliver det efterspørgsel, og det er recession. Hvis du tror på, at økonomien skvatter med 10%, det tror jeg ikke, men hvis det gør, så har du et problem, og det gælder både tank og bold. Det er altså torsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag har øjnene stift rettet mod år 2024 og ser, hvad for nogle aktier, der kunne være interessante at samle op i det år. Og Michel Nørgaard, lad os hoppe til din nummer to aktie. Det er transportgiganten eller speditionskæmpen DSV, som jo faktisk har fået sådan lidt hug siden toppen i august. Jeg tror, de er nede med sådan cirka 28%. Hvorfor er det en interessant aktie? Jamen, hvis vi lige skal starte med at kigge på, hvorfor er det egentlig, at aktien den har sat sig så voldsomt, som den har siden august måned. Jamen, så var det jo, at der drevet to ting. Den ene, det er, at vi fik at vide, at CEO'en, jamen, han stopper. Og det var ikke noget, han selv valgte at gøre. Det er bestyrelsens beslutning, at han skulle stoppe. Og den anden ting, og han har virkelig gjort det godt for DSV, det må man jo bare sige. Og den anden ting er, at det var ikke noget, vi og markedet havde ventet overhovedet. Det kom meget bag på os begge to. Men anden ting var så, at vi fik jo at vide i forbindelse med deres tredje kvartalsregnskab, som var en lille smule sværere end ventet. Det var dog ikke det, der var udslagsgivende for aktiekursfaldet, men det var, at der kom en ny meddelelse om, at de har indgået et joint venture-selskab i Saudi-Arabien under navnet NEOM. Det er et byudviklingsprojekt, og det er jo meget anderledes end det, som DSV tidligere har gjort med, og det er også meget anderledes i forhold til hele deres forretningsmodel, de egentlig gør, at hvor de ikke skal eje tingene. De har jo meget fleksibel forretningsmodel, som jo gør den altså light-model, at de lejer sig ind i for eksempel vognmænd. Men her der er de altså forpligtet til at skal binde en række penge i det her byudviklingsprojekt. Og det var noget, som markedet lige, hvad skal vi egentlig gøre her? Samtidig med, så er det jo så også i en stat, som er Saudi-Arabien, som i hvert fald tidligere har haft lidt udfordringer, når vi kigger på ESG-vinklen. Og det er i hvert fald det, som der har kunne give lidt panderynker, i hvert fald blandt investorerne. De har forpligtet sig til DSV at investere, hvis vi skal lige tage det kort, 2,45 milliarder dollars i det her NEOM byudviklingsprojekt. Og man kan sige, at en af de ting, så kan vi jo godt lide, som alle investorer, at det er business as usual. Vi fortsætter på den kurs, som der har virket. If it ain't broken, don't change it. Altså agtigt, det er den her måde, man egentlig vi kigger på. Og der går DSV altså lidt anderledes herpå. Men man kan så sige, at det så taler om en stor overreaktion, når vi kigger på forhold til risiciene. Og det synes vi egentlig, fordi når vi kigger på aftalen som helhed, som DSV har lavet med NEOM, så virker den ud fra det, vi har fået videre selskabet, som meget lukrativt. Ja, selvom DSV skal godt nok, som jeg sagde tidligere, binde nogle penge i projektet, så vidner det om, at de godt vil få de her penge rigtig godt forrentet. Så det vidner som om, at det er en ret god forretning, som sagt, de har gået ind på. Så på den måde er vi ikke fundamentalt set bekymrede, når vi kigger på det her projekt. Det taler om et rigtig godt projekt, men når man så kigger på hele ESG-vinklen, som jo de er blevet spurgt rigtig, rigtig meget ind til, både for det efterfølgende conference call, fordi de ser, at aktiekursen den falder så kraftigt, så bliver de nødt til at sige, hov, hvad gør vi her? Vi bliver nødt til at holde et conference call, der udelukkende er henvendt sig til analytikerne, og derefter så til alle andre investorer, som vi ligesom kunne få lov til at stille spørgsmålstegn ved. Og der var det jo netop det her, hvad er det egentlig, går ind og kigge på? Og der var de faktisk ude at sige, jamen den her, det de har forpligtet sig til, som er bliver 2,45 milliarder dollars, det er formentlig ikke så højt igen. Det er måske kun 1 milliard dollars, som de egentlig skal gøre. Samtidig så har de også været ude at sige, jamen det kan formentlig gå ud og sænke deres ESG-score, når vi går ind og kigger på, på det. Jamen så kan det godt gå ud, ikke i forhold til E'et og G'et, men i forhold til S. Men igen, de er jo allerede, de opererer allerede i Saudi-Arabien. De har allerede 1000 medarbejdere i Saudi-Arabien. Ja, projektet det giver selvfølgelig nogle flere medarbejdere, de skal ansætte osv., men de er allerede rigtig, rigtig godt inde i, hvad der foregår i selve et land som er Saudi-Arabien, som kan have nogle udfordringer, når vi kigger på ESG-vinklen. Så på den måde, så er det altså ikke noget, som vi forventer egentlig kan ændre på DSV i deres forretningsmodel, den vil fortsætte uforandret, og DSV kan altså yderligere godt foretage god opkøb, til trods for, at de rent faktisk har været ude og foretage det her byprojekt. Så på den måde, så synes vi altså, at det er tale om en overreaktion, når vi ser, hvor meget af DSV-aktien den er faldet. Den er faldet virkelig kraftigt over de seneste par måneder, som vi har kigget på. Så på den måde, så synes vi, samtidig har de jo også vist, at de har været rigtig, rigtig dygtige til historisk at foretage de her rigtig gode opkøb. Så på den måde, så synes vi, at hvis man ønsker at købe op i kvalitetsselskab som DSV, som kommer til at fortsætte deres imponerende vækst, har vi også forventning om i fremtiden via opkøb organisk. Ja, så er det altså nu, som du samtidig kan få en aktie til en god rabat relativt, når vi kigger på deres konkurrenter, blandt andet Kühne & Nagel, så er det altså nu, man skal hoppe med på vognen, for ellers så kører den. Det er nu, man skal hoppe med på vognen, Mads Christiansen, du markerede lige kort. Ja, når jeg tænker på DSV, så tænker jeg, at det, de har været gode til, det er at købe op og integrere igennem tiden. Og når man køber noget op, så kan man enten man kan købe kulturen op, eller man kan købe aktivt op. Og det, som jeg ser, at DSV altid har gjort, det er at købe aktivt op. Og så har DSV haft deres egen kultur og forretningsmodel, som han har lagt ud over det. Og der synes jeg, at det lidt er hårdt i suppen, når ham, der ligesom har stået i spidsen for det i mange, mange år, han lige pludselig stopper. Altså, der går lang tid, før vi har bekræftet, at organisationen kan den her ting, også efter ham. Så det for mig er helt klart bekymringen med DSV. Mm. Men du skal lige sige, at ham, der kommer til at overtage stafetten, han er kendt derinde, og det er, og han har også helt klart sagt, at prøv at høre, der kommer ikke til at ske nogen ændringer, for retningsmodellen der kommer til at fortsætte. Men det er selvfølgelig klart, vi skal lige se, hvem er kænguruen-agtigt, der kommer ind og står i spidsen for det her. Er det bare noget, han siger lige nu, når han overtager stafetten, eller er det noget, han også kommer til at være til troende for fremadrettet. Yes, og det er altså Jens Lund, der kommer til at overtage posten derude. Præcis. I DSV. Han sagde til mig, at det bliver ikke en revolution, det bliver en evolution, og det sagde han til mig, fordi jeg havde ham inde i studiet til Millionærklubben CEO. Det kan man altså lige gå tilbage op og høre. Nå, tiden den skrider lidt for os, men Mads, kom med dit andet valg, det er Sentinel One. Ja. Hvorfor kan de noget? Jamen, Sentinel One er i den her data-kasse, og Sentinel One er er en cybersecurity virksomhed, som laver det, man kalder endpoint detection and response. Så de holder øje med trafikken ind og ud af virksomheden, hvad der sker af events og så videre. Og så giver de besked om, at nu er der kommet det her, det er breach og så videre. Og så sidder inde i virksomheden, der sidder så der cybersecurity operations, de bliver ringet op om natten, og så skal de finde ud af, om er det noget, vi skal gøre noget ved, eller ikke skal gøre noget ved. Og her er et sted, hvor AI-automatisering virkelig, virkelig kommer til at sparke ind, at al den data, som SentinelOne samler ind, den vil blive brugt til, at man kan skille ad, er det her noget, vi skal vække CISO'en for, eller er det okay, at vi bare sover videre alle sammen. Så data kommer til at betyde rigtig meget. Og der SentinelOne's store konkurrent derude lige nu hedder CrowdStrike, og CrowdStrike er kommet ud før SentinelOne, og er blevet profitabel, og er blevet større, og sådan nogle ting. Så det er en fordel. Men det, der faktisk er en ulempe ved at være kommet ud først, det er, at den måde, som CrowdStrike organiserer data på hos virksomhederne, den er ikke født til clouden. Det er SentinelOne's. Så CrowdStrike bruger en virksomhed, der hedder Splunk, en infrastruktur der, og den bliver dyrere for virksomhederne nu her. Så SentinelOne har egentlig et nyt og bedre produkt, synes vi, i forhold til fremtiden og i forhold til virksomhederne. Og det bliver sådan datacenter, det bliver telemetricenteret, det her endpoint detection, hvor så kan man koble alle de andre løsninger på. Og det er det, alle snakker om ude i cybersecurity spacet, at vi skal have det her security operations center, og så kobler vi alting på, og alle vil gerne være den der platform. Og når vi talte, Broadcom lige før, altså så VMware er en af dem, som også er gode inden for det her endpoint detection and response. Så det bliver et af de steder, kampen kommer til at stå. SentinelOne gik på børsen, i 2021, og der har læst mig frem til, at der har været nogle rygter om, at måske var de ved at blive opkøbt. Måske havde man allerede nogle konsulenter indover, der sad og regnede på, at den her virksomhed kunne blive solgt. Ændrer det noget for casen for dig, Mads Christensen? Nej, det har der været, og det der ligger i det, det er, at founderen og operatørerne ejer ikke så stor en del af virksomheden selv. Og der har været usikkerhed i ejergruppen faktisk omkring netop, om man kunne klare sig i konkurrencen over for CrowdStrike. Og derfor har der været, man har været nødt til at melde ud fra virksomhedens side, at vi er til salg. Men ejeren mener ikke, at de er til salg. Ejeren mener, at de har et mega godt projekt, og at de skal derudad. Eller founderen. Så jeg tror ikke, der bliver et salg. Jeg tror egentlig, at vi kommer til at se, at deres produkt er, i den grad er konkurrencedygtigt fremadrettet. Og det er en af grundene til, at jeg godt kan lide den, at den har været upopulær i markedet i forhold til CrowdStrike. Yes, og det er altså tikker koden S, hvis man gerne vil ind og finde SentinelOne. Lars Svendsen, dit andet valg, det er Bavarian Nordic. Og så tænker jeg bare, skrottet RS-vaccinen, skrottet coronavaccinen, nedskrivninger. Man tror ikke længere på sin egen omsætningsmål. Hvor ser du lyspunktet henne, altså? Jamen, lyspunktet er jo, at de har forstand på at lave vacciner, tror du eller ej. De har måske ikke bærekraften til at bære noget ned fra nul og til, at det står på gaden. Det er det, de har og kan, og de har jo så købt produkter udefra, ikke? Fra Glaxo, og de har deres eget koppevaccine, som er okay, og så, som nu også har fået et marked, også civil marked med de her æbekopper. Og så har de det, de har købt fra Glaxo, de her på hjernehindebetændelse og på rabies. Og så har de købt et selskab i USA, som på stumperne af, som de er ved at få godkendt det første produkt, og så har de vist 2 eller 3 nye produkter derovre, som også er et godt stykke frem. Det er, hvad de har i posen. Og det er jo nu blevet til et selskab, der tjener penge og har et eller andet med 1.300 ansatte, hvor de jo kom fra niveauet cirka 400. Ikke? Så det er sådan set situationen. Og derfor er det jo, at han... vacciner er jo et segment, som på grund af coronaen lige pludselig fik interesse, ellers var det jo hendødt. Ikke? Og Big Pharma er gået ud af vacciner, fordi de tjener ikke nogen penge, og mange vacciner er jo sådan nogle offentlige nogen, som vi også, dengang vi havde Serum Instituttet, som vi solgte til Saudi-Arabien, som jo nu skal have noget DSV-hjælp for det der, for ingen penge, ikke? Jeg har brugt 30 millioner på at få i konsulenter for at sælge det for 30 millioner, ikke? Det var sådan en dansk offentlig sektor, når den er bedst, og så kører vi til gengæld nogle nye produkter, som er blevet opgraderet, så de koster, at vi er nødt til at få dem, så koster det endnu mere, fordi de vil kombinere, nu tager vi 2 af gangen i stedet for 1 produkt, og sådan noget. Sådan driver man farma. Men pointen er, at hvad hedder det, vaccineselskabet er faktisk noget, som er blevet skubbet væk, fordi Big Pharma kan ikke tjene penge på det. Men så kommer lige pludselig coronaen, så er de parat til at betale hvad som helst. Ikke? Det er ligesom, ligesom Keminova, når der er pest for et eller andet skadedyr, så vil de betale det hele. Flyv noget gift ud for at slå græshopper ihjel, og så er der fred i 7 år. Men Svendsen, vi kommer jo ikke udenom, at de har brændt rigtig, rigtig mange penge af på at udvikle nogle vacciner, der aldrig nogensinde er kommet på markedet. Ja. Altså ser du sådan, bøtten er ved at blive vendt, og nu kan de tjene penge, eller hvad? Fordi ja, det er det, de kan. Det har ikke været en fornøjelse at være investor. Nej, overhovedet ikke. Jamen, jeg har været med sammen med ham, det er Asger Omund, det er jo de også, der har reddet det flere gange. Men, når det har hjælpt ham, men de hjælper ikke mig. Men han var ved at gå på røven også, eller helt bagud af dansen. Men det er fuldstændig korrekt, og du kan jo sige, at deres satsning på coronaen kostede 1,6, hvor den danske stat gerne skulle, de ikke helt fået vredet alle pengene ud af dem, skulle betale 800 millioner, så er det 800, de smidt ud der, og RSV, den der lungesygdom for små børn og spæde og gamle, at den har, så vidt jeg ved, kostet et par milliarder, knap 2 milliarder. Så det er, hvad det er, og det har de nu lært. Oprindeligt ville de jo lave, produkter, som skulle være medicin, altså terapeutisk og ikke forebyggende. Alt det der er jo forebyggende vacciner, ikke? Men det der, det er en, den er ikke inden den branche i øjeblikket, også corona i år. Der er jo stadigvæk faktisk temmelig meget corona. Men det, nu har vi lært, det betyder faktisk ikke noget. De gjorde det heller ikke første gang. Det troede alle politikerne, og så skulle vi ligge i et valg i halvandet år og alt det der. Men nu har de fundet ud af, ja, det er jo sådan set bare en avanceret form for influenza. Ja, så har vi lært det, og det har kostet os multimilliarden. Men det havde jo nok været billigere at give dem et eller andet, om der var noget i, der virkede. Det var fuldstændig ligegyldigt. De skulle bare have en undskyldning for, at vi kunne slippe ud i samfundet og lave noget. Ikke? Det var det, man har brugt vaccinerne til. Jeg har fået det 4 gange, og jeg har haft det 3 gange. Ikke? Så hvad hedder det, hvor meget det hjulpet? Ikke en bum, bum, bum. Men der skal være 4 bomber, ikke? Bomber. Men nej, hvad hedder det? Han kommer lidt mere rundt, og han bliver købt op af nogen. Det er perspektivet i det. Hvis du ikke tror på, at de bare sidder og drøner den af i Kvistgård, så skal du ikke købe den. Men det er perspektivet i den. Yes. Vi drøner fra et dansk biotech-selskab til et andet, fordi Michel Nørgaard, du har taget Genmab med som dit sidste top-pick til 2024. Mm. Hvad kan de? For de er også faldet lidt siden en top i september. Det er sådan 21% cirka. Ja, men altså hvis vi bare taler om, hvordan at aktien den så ud, aktiekursen, hvor den lå i december 2022, så lå den på 3300. Nu befinder den sig lige lidt over 2000. Så den har været faldet rigtig kraftigt, og det har primært været baseret på de højere renter. Fordi når du er et selskab, som har en hel del af indtjeningen, der ligger et godt stykke af fremtiden, så ved man, at ved de højere renter, så tilbagediskonterer du, når du tilbagediskonterer en fremtidig indtjening til en højere rente, så bliver pengemængden mindre, eller undskyld, bliver pengestrømmen mindre hver i dag. Vi stemmer for lavere renter. Lige præcis. Ja. Og samtidig så har du så også manglende nyhedsflow, som altså også har gjort, at den har altså virkelig haltet en del efter. Fordi en aktie som Genmab er altså begunstiget af at få de her nyhedsflow. Hvordan ser det ud i forhold til alle de her produkter, de har i deres kliniske faser? Og en af de ting, der er jo så også, så har de jo så hele deres storceller, som er Darzalex, mod knoglemarvskræft, og de har altså ikke vist nogen som helst svaghedstegn, så det er jo ret positivt, når vi kigger jo ind på der. Hvis vi kigger på bare i august måned, så har de gjort det hamrende godt, der er ikke nogen svaghedstegn overhovedet, og vi forventer, at i USA, der vil de altså sælge for, hold lige fast, $5,170 millioner i 23. Det er altså rigtig, rigtig meget. Desuden så har de altså også fået Epkinly lanceret på markederne, både mod leukemi, der både blev godkendt i USA i løbet af sommeren, og EU og Japan, som er godkendt i USA og i løbet af sommeren, og så i EU og Japan her i løbet af september måned. Samtidig så har de også en høj indtjeningskvalitet, Genmab. De har ved med at levere, de har ikke nogen lav gæld, og så har de altså... Er det jo ikke, fordi aktien den er hammerende billig, må vi så sige, hvis vi går ud og kigger på hele value-momentet. Det er det altså ikke. Men nogle gange så koster kvalitet altså bare penge, og det må man bare sige, at du her der får du altså fingrene i en aktie, som har nogle god kvalitet, og samtidig så er de også rigtig gode udsigter. En anden ting er så også, nu nævnte jeg, at det er manglende nyhedsflow, som vi ikke har set. Jamen, så kommer der altså noget interessant data, som vi finder sted allerede i forbindelse. De har sådan en RD-dag. der kommer løber af stablen her den 12. december. Er det, hvor de fortæller, hvad de har under udvikling? Og præcis, går? Der går ind og kigger, nemlig kommer de, lancerer de den langsigtede plan for det her Kinley. Hvordan kommer den egentlig til at være? Og samtidig kommer vi også til at få lidt andre informationer omkring nogle andre produkter, som de har været lidt, skal vi gå videre med dem eller ej? Og så har de så hele det her Hexabody CD38, som vi får nyhedsflow i løbet af næste år. Og hvis vi lige skal dvæle lidt i forhold til Hexabody CD38, eller i folkemunden kaldes en for Super DARSA, fordi det er aftageren til DARSA Lex, når den udløber patent, så har vi altså en forventning om, at Hexabody CD38 de kommer ind og ligesom overtager tronen fra DARSA Lex. Det, der er interessant, det er, at vi har lavet nogle samlingsstudier i forhold til DARSA Lex, og de, indtil videre, de studier, de er rigtig, rigtig positive. De har vist sig, at det er dog forbundet med en lille smule flere bivirkninger, men omvendt, så vil det være i niveauet 10-100 gange mere effektivt, end DARSA Lex er. Ja, det er ret vigtigt. Og dermed vil jeg altså kunne sikre Genmab, hvis de bliver lanceret, det her produkt, at det er virkelig effektivt kræftmiddel i mange år frem. Samtidig så har de så den lille ekstra krølle på halen af, at Johnson & Johnson, de har en option på en partnerskabsaftale under forudsætning af, at dataene de bliver ved med at vise sig at være positive, og at vi altså kommer ud og får lanceret det her produkt. Og det vil altså virkelig kunne være noget, der vil være særdeles afgørende karakter for aktiekursen fremadrettet. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer til at se den her, de her data, der finder sted, eller bliver fremlagt her til løbet af næste år, og kan virkelig få afgørende betydning for en aktie som Genmab. Okay, det lyder som om, der er god grund til at holde lidt øje med Genmab-aktien, og så skal vi videre til din sidste, Mads Christiansen. Det kan være, der også er god anledning til at holde øje med Grab, som du har taget med. Jeg har læst mig frem til, det er sådan et Sydøstasiens svar på noget Uber, noget bank og også noget sådan Just Eat-agtigt. Hvad kan den? Grab er en super app, og de har, som du siger, det er en Uber-virksomhed. De har taxichauffører, de har pizzabude, som de sender rundt. Så har de en fintech-del, hvor de låner ud til låner penge ud. De har e-wallets, og de har buy now, pay later, alt det her, der hører til en moderne fintech-platform. Så de har alle facetterne, og det, der er så interessant ved det, det er, at så har man samarbejdende platforme. Altså, tænk på, hvor attraktivt det er at samarbejde med Amazon i USA. Jamen, det gør Grabs fintech-ben, fordi at Grab er Amazon i Sydøstasien. Og omvendt, tænk på, hvor attraktivt det er at samarbejde med Visa eller Mastercard, og det gør, eller det gør Grabs e-commerce-del, fordi at det er... Så de har samarbejdende platforme, og det betyder, at al den data, som er så vigtig for, at man kan skræddersy produkterne og ramme kunderne rigtigt, at den har man på tværs af virksomhederne. Mm. Grab er ved at være, eller de er ved at være positive nu, og sådan bare momentummæssigt, så virker det som om, at de tager markedsandele i Sydøstasien, at deres konkurrenter har det svært for dem i de markeder, i forhold til dem i de markeder, de er i. Og deres fintech-platform, deres bankdel og det her, er kun sådan ved at være på vej op i skala. Og når først det kommer rigtigt op, så kommer det til at betyde en kæmpe konkurrencemæssig fordel i forhold til deres konkurrenter derude, så jeg synes, de står et rigtig godt sted og høster alle det her data og så videre, så det ligner en af vinderne i Sydøstasien. Jeg dykkede lige lidt ned sådan overfladisk i deres kvartalsregnskab. Der står så, at de har tabt $99 million, og hvis du står sådan og sammenligner det sådan en lille smule måske med noget Amazon, altså, men Amazon tjener penge. Hvorfor taber de stadigvæk penge? Ej, Amazon tjener ikke penge. Altså i forhold til deres omsætning og deres størrelse og sådan nogle ting, så er det pennies, altså de har på bundlinjen. Amazon investerer jo i lavt hængende satellitter, Project Kuiper, Amazon bygger deres egne chips og er i gang med en masse ting. Så Amazon og Grab ligner hinanden i forretningsmodel på den måde, at de balancerer lige omkring nullet. Og det tror jeg også, Grab kommer til. Grab har en masse penge på bogen. Jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder dollars det er, men de har penge nok til at finansiere deres drift fremadrettet. Og så vil de investere alt, hvad de tjener. Så de kommer ikke til at tjene penge de første mange år. Det bliver fuldstændig en rejse, ligesom Amazon har været på. Der er så meget, der skal udvikles og bygges og laves nu her, før at man skal til at tjene penge. Hvor meget betyder det her for dig egentlig, Mads, om en virksomhed tjener penge på bunden eller ej? Fordi nu så jeg bare lige Sentinel One, som du også har taget med, den vi snakker om lige før. De tjener heller ikke penge endnu. Altså, går du op i det? Ja, altså en virksomhed tjener penge på dens grundforretning. Og så kan virksomheden gøre nogle forskellige ting med den. Den kan købe aktier tilbage, og den kan give det som udbytte. Den kan også investere det igen i at udbygge sin egen forretning. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvad virksomheden gør, bare den gør det rigtige. Så den skulle nødig købe aktier tilbage, hvis det er en dårlig investering. Den skulle nødig investere det i nye forretningsben, hvis det er en dårlig investering. Men så skal vi have pengene ud som udbytte. Men når du har en virksomhed, som er ung, så vil du helst se, at den tænker, at vi skal godt nok udbygge det her forretningsben. Hvis du tager Sentinel One, jeg kan ikke huske tallet, men jeg tror, at deres markedsføringsudgifter er langt over 50% af deres omsætning. Og det er et udtryk for, at de har et godt produkt, som de har bygget, de har nogle faste omkostninger, og så har de ikke særlig store omkostninger på det mere salg, de laver. Så derfor investerer de sindssygt meget i markedsføring lige nu for at... Det kalder man operationel leverage. Jeg ved ikke, hvad det danske ord er. Ja. Således altså... Gearing. Hvad for det? Operationel gearing. Ja. Yes. Således et par ord om Grab. Og Lars Svendsen, ja. Du får lov til at lukke gør jeg det? Ballet. Ja. Men inden jeg lige lukker, så vil jeg sige, der er en ting, hvis jeg kigger rigtigt på den Grab der, at den bor faktisk i Singapore. Mm. Så det er ikke sådan noget Kina-vare. Og så er det meget af det, når man sidder og siger, hvad kan du købe Alibaba? Og de taler alle de der drenge om med dine venner. Om alle de der Baba og JT og Pinduoduo. Altså, han bor faktisk i Singapore. Er det ikke en Kina-virksomhed? Nej, så det er måske... Og det, han var i 8 lande, står der eller andet, jeg ved ikke. Men, ja. Men det kan være, på den måde, han altså, er en lidt bedre klasse. Mm. Fordi man ikke risikerer et eller andet. Men i Kina er der ikke nogen, der vil være i lige nu. Vel? Nå. Mm. Og der er vi fuldstændig enige. Jamen, det er da interessant, det der aspekt. Ja, nå, det vil vi da overveje. Kommunistisk styre. Vi skal vel ikke være... Jamen, sådan nogen investerer på IT til nogen, der har en rickshaw. Det er da interessant, eller hvad det hedder, sådan en. De kører rundt med sådan en. Nå. Det havde jeg aldrig troet, du skulle sige om noget tech-agtigt. Nå, ja. Svendsen. Ja, den sidste. Ja, det er, jamen, jeg er jo meget kedelig, ja. Men det er DFDS, og det er jo sådan set i virkeligheden transport, ligesom DSV, du talte om. Men det er jo, at de ejer jo hardwaren, og så er de jo ved at genopbygge det, som de solgte i år 2000 til DSV, som hed DFDS Standtransport. Det var der, sådan set, at det store boom begyndte for DSV. De havde kun Samsung, hvor bjørnen han var ansat faktisk, så vidt jeg ved. Der trådte han sine børnesko. Sine bjørnesko måske. Altså, Jens Bjørn kan. Andersen, som er nuværende topchef. Ja, han kom fra Samsung, som vi havde haft 2 år før, så købte de det der, og så kørte det hele afsted. Men DFDS har jo genopbygget det igen med det der logistik, hedder det nu. Du kan møde deres lastbil derovre, når jeg skal til Fanø, så møder jeg dem jo derovre. I det optaget skete. Men det bygger de op, og så har de jo deres ruter med skibe. Og det eneste, der er negativt omkring, det er, at de er lidt ekspansionssyge. Og de har jo købt... De har købt 4 selskaber i år. Ja, sådan noget lignende. Og det er så indtil videre, har de jo ikke fået den helt store. Og det, der er jo 2 ting. Det ene er, at de har en hængende handel, og så venter det jo, om de skal overtage en stor landtransport, altså ligesom DSV, i Tyrkiet. Altså en kæmpe logistik-vognmandsforretning. Og så, som vi ikke ved, hvor meget det koster, men det er et gæld uden blod, jeg ved det ikke, men altså et par milliarder koster den jo nok mindst. Og det andet er, at nu er de så lige kommet med en ny en om at købe et selskab, der sejler ned på tværs af Gibraltar, hvor man kan få nogle gode gyngeture, hvis du sejler over der, og så fra Marokko og til Spanien, som er, det er nede for, du kommer, FSR hedder det, det betyder førterrederej, se turistik, men de har haft sådan et datterselskab dernede, som sejler altså gods og mennesker over fra Marokko til Spanien. Og det er de også ved at købe. Det skal koste 1,3 milliarder. Og det er simpelthen det problemet, at de er sådan lidt... At sige, hvor mange penge har de i kassen? De har altså meget gæld, de kan bære. De har også lavet noget sælige spæk nu for at få det til at se gælden til at se pænere ud. Men altså, det er jo, det frygter jeg. Det er jo, at de skulle finde på at komme med en aktietegning. Men ellers så er det altså på vej op. Og hvis der bliver rigtig folk med alt det der... med Rusland og alt det der, og der skal sendes tanks i en masse til dem derovre, så er det jo altså DFDS, der skal sejle dem til Rumænien, og så bliver de sådan lige løftet ind over stregen. De tør nok ikke gå ind til en havn i Ukraine. Altså, det er jo dem, der kan det der, og de sejler jo ud for NATO jo. De har jo NATO-standby-aftale på det er mere end 2 skib, så de er preferred supplier. At det der, jeg kan ikke se det andet. Den, se, hvad skal den op i? Jamen, Bavaren ved jeg ikke, det er jo take over situation på et tidspunkt, men den her, det er jo mellem, jeg har sagt, om 2-3 år koster den 350-400, og om et år koster den jo nok cirka 300, hvis verden er blevet god. Igen. Og hvornår får vi synergigevinsterne? Fra hvad for noget af det er deres ting? Fra alle deres dejlige opkøb? Det tager noget tid. Også det, de har. Indtil videre er det jo de der landtransport. Det går sådan set meget godt, men hvis det der nede i Tyrkiet, det er sådan lidt af en mundfuld, ikke? Mm. Mm. Og så den anden også. Så det er jo det er 2 der, og 1 der andet, så er det vel 3,5 milliarder, som de har fundet på at ekspandere. Det er måske lige overkendt, ikke? Mm. Men selv det er måske ikke en aktie, I vil lige stikke fingrene ind i. Vi har ikke dækning. Så jeg stiller bare kritiske spørgsmål til Lav. Jeg lader almindelig brandvær, og du lader DFDS. Sådan er det nu, at jeg siger, det der nej. Mads, om 3 år bliver den god. Vi har 30 sekunder tilbage, og der er lige kommet et hurtigt spørgsmål ind til dig. Ser du stadig større potentiale i HelloFresh end Delivery Hero? Har du et... HelloFresh har vi købt op i igen nu her efter faldet og er glade for. Altså efterspørgselen for alle de her varer er rigtig meget forskubbet på grund af corona. Så de fik nogle store kohorter ind under corona, og det gør, at væksten er lav lige nu. Men når man ser på lang sigt, så før corona har det været en branche, der vækstede omkring 30% om året. Og det tror jeg egentlig, at vi kommer til at se fremadrettet også. Yes. Tusind tak til jer alle tre, og tak til Samuel, der fik det hele til at køre ud fra teknik. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.